Zarfu zamani, o zarfu mekani. Kale babu zarfu zamani, o zarfu mekani. Zarfu zamani huwa ismu zamani. El mensubu bi takdiri fi. Nahu el yevme, vel leylete, ve gudveten, ve bukraten, ve seharan, ve gaden, ve atemeten, ve sabahan, ve mesaen, ve abeden, ve emeden, ve hinen, ve ma eşbehe zalika. وأقول الظرف معناه في اللغة الوعاء والمراد به في عرف النحاة المفعول فيه وهو نوعان الأول ظرف الزمان والثاني ظرف المكان دمالي محيدين ديركي نفسلرين عرفندا zarful mekan və ya zarful zaman adlanır digər cür, yəni nə el-məf'ul fihi. Yəni zarful zaman və ya zarful mekan digər adla adlanırlar el-məf'ul fihi. Biz keçmişdik el-məf'ul bihi, el-məf'ul mutlaq, artıq indi oldu el-məf'ul fihi. Fihi, yəni ki digər adlanmadı. Və həmçinin deyir ki, lüğətən əl-vəyədir. Əl-vəyəu qaba deyirlər. Çünki qab bir içinə tökülənləri, içinə doldurulanları nə eləyir? Öz içərisində saxlayır, cəm eləyir içində. Ona görə də zarf sözü nədir? Lüğətən əl-vəyədir. Ki, hansı ki, fi vasitəsilə nə eləyir? Və yaxud da ki, mənsubluğu ilə bir şeyi o işin içində, o zamanın, o məkanın içində olduğunu, içində baş verdiyini bildirir. Ona görə də lüğətən bu sözdən götürülübdür. Və əmmə zarfu zəmən fəhu ibarətun anil ismi ləzi yədullu alə zəməni. Əl-mənsub باللفظ الدال على معنى الواقع في ذلك الواقع ذلك المعنى فيه بملاحظة معنى في الدالة على الظرفية وذلك مثل قولك صمت يوم الاثنين فإن يوم الاثنين ظرف زمان مفعول فيه وهو منصوب بقولك صمت وهذا العامل دال على معنى وهو الصيام والكلام على ملاحظة معنى في أي أن الصيام حدث في اليوم المذكور بخلاف قولك يخاف الكسول يوم الامتحان فإن معنى ذلك أنه يخاف نفس يوم الامتحان وليس معناه أنه يخاف شيئا واقعا في هذا اليوم دمال ديك زرف زمان ندي زرف زمان فهو عبارة عن الاسم İsmdən. Çünki acırım dedi ki, nədir? Huva ismu zəməni əl-mənsub. Demək, ismu əl-zəmən dedi. Deməli, deyir ki, isimdir. İbarə anil ism əl-ləzi yədullu aləz-zəməni. Zəmana dəlat edən isimdən ibarətdir. Əl-mənsub. Üstəlik, bu isim nə olmalıdır? Mənsub olmalıdır. Bil-ləfzi dəli alə mənin vaqi. Baş verən mənaya dəlalət edəcək nədir? Ləfzlə olmalıdır, sözlə olmalıdır. Zəlikə l-mə'nə fihi, yəni o məna da nədir? Onun içində baş veribdir. Yəni, məsələn, tutam ki, desə ki, əl-yəvmə, bu söz, əl-yəvmə sözünü, nədir? O ləfzdir ki, əd-dəl alə mə'nəl vaqi. Baş verən hadisəyə dəlalət edir. Əl-vaqi baş verəndir. Deyir ki, əl-vaqi nə vaxt olub? Deyir ki, zəlikə, deyir ki, əl-mə'nə fihi. Həmin o baş verən hadisə, hansı ki, o yom sözündən ifadə elədi, nədir? Deyir ki, hadisə bu yomun içində baş verir. Yəni, elə bir söz seçməlisən ki, o məna ki, ifadə olunur, istəyirsən bildirmək, zamanı nə olsun? Elə bir söz seçməlisən ki, o zamanı əhatə eləsin. O zaman, yəni ki, daxilində baş versin hadisə. Bir mülahizəti mənən fi, həmçinin deyir ki, qeyd olunsun fiinin mənası. Əddəlləti alə zarfiyyə. Hansı ki deyir, dəlalət edir, bildirir, yəni zərfliyi. Yəni fi ilə ifadə olunsun. Yəni ki, əliyəvmə sözü, yəni filiyəvmi. Bu cür olsun. Yəni, hər hansı bir vaxt fi ilə ifadə eləmək olsun onu. Yəni, o mənsub sözlər ki, onu fi ilə ifadə eləmək olur. Əgər o mənsub söz ki, fi ilə ifadə eləmək olur, deməli, o nədir? Zərfdir. Zərfdir. İstər zaman, istər məkan olsun. Və dəlikə, mitl qavlikə sumtu yəvməl itnəyini. Fəinə, deyir ki, birinci gün oruç tutdum. Fəinə yəvməl itnəyin zarfu zəmənin, məfəulun fihi. Zarf zəməndir, həmçin nədir? Məfəul fihidir. Və hu mənsubun. Yəni, iş görülübdür onun içində, yəni ki, daxilində. Yəni ki, yəvməl itnəyinin birinci gündə nə olub? Oruç tutulubdur. Məfəul ona görə deyilər fihi. Və hu mənsubun. Yəni, yəvm sözü mənsubdur. Bi qavlikə sumtu. Sumtu sözü ilə. Və hədələ amili dəllun alə mənən. Və huvə siyamun. Sumtu sözü də amildir və bu amil də nəyə bildirir? Orucu bildirir. Siyamu və likələ mualə mülahədəti mənən. Fi. Həmçin deyir, nədir? Söz deyir, sözdə deyir, bu cümlədə deyir, qeyd olunur. Və likələ mualə mülahədəti mənən fi. Bu cümlədə qeyd olunur nə? Fi'nin mənası. Yəni ki, sumtu fi yevmil isneyni. Fi yevmil isneyni mənasındadır. Ənəs-siyama hədəfə fi yevmil məzkuri. O göstərir ki, nədir? Oruc baş verib, qeyd olunan gündə. Bi xiləf qavlikə yəxafu l-kəsulu yevməl imtihani. Bu, müxalifdir o sözə, yəni ziddir. Sənin sözü bu ki, yəxafu l-kəsul, yəni tənbəl qorxur imtihan günündən. Yəni, فإن معنى ذلك أنه يخاف نفس يوم الامتحان وليس معناه أنه يخاف شيئا واقعا في هذا اليوم. Yəni burada mənası o demək deyil ki, nədir? Bugünün içində nəsə baş verən bir hadisədən baş verir, qorxur. Lakin tənbəl nədən qorxur? Bugünün özündən qorxur. Yəni burada fi qoyulmağı mümkün deyil. Yəni yaxaful kasulu fi yevmil imtihani mümkün deyil demək. Aydındır? Yəni, buradan da bilinir ki, nədir? Zərflik deyil. وَعَلَمْ أَنَّ الزَّمَانِ يَنْقَسْمُ إِلَى قِسْمِينَ الْأَوَّلُ مُخْتَصُّ وَالثَّانِ مُبْهَمُ. Deməli, birincisi xüsusi bir vaxtdır, zaman iki yerə bölünür. Birinci xüsusi, ikincisi də ki, əl-mubhəm. Əl-mubhəm, yəni ki, naməlumdur. أَمَّ الْمُخْتَصُّ فَهُوَ مَا دَلَّ عَلَى مِقْدَارٍ müəyyən, məhdudin minəz zəmən. Yəni, həmin söz vasitəsilə ifadə olunur ki, bu nə ölçüdə, nə miqdarda, yəni hansı gündədir, yəni müəyyən bir gündür, yəni təyin olunmuş zamandır. Gündümü, saatdımı, ildimi, burada təyin olunub vaxt. Aydındır. Əməl mübhəm fəhu mədəllə alə miqdərin qayr müəyyən və lə məhdudin. Hədsiz bir anlamdadır zaman burada. Yəni, o cür sözlərdir ki, burada nədir? Hədsiz anlam. Mithlu və mithəlul muxtas əşşəhru. Xüsusi bir zaman kimi qeyd olunan sözlər, məsələn, şəhər, ay. Ay məlumdur ki, 30 gündən ibarətdir. Yəni, həddi bir nədir? Zamanı bildirir. Və sənətu, il. Məlumdur ki, il 12 aydan ibarətdir. واليوم والعام والأسبوع ومثال مبهم اللحظة an bir an yəni an bilinmir nə qədər vaxt orada yəni müəyyən bir məhdud bir vaxt deyil والوقت vaxt vaxt dedikdə orada bir müddət keçdi və yaxud da bir vaxt keçdi deyirik burada ola bilər bir ildə olsun, beş ildə olsun bir gündə olsun, bir saatdə olsun. Və zəmən və l-hin. Yəni, bu anlamların hamısı nədir? Müəyyən bir vaxta dəlalət eləmir. Və kullu vahidin min hədəyni nəvəyin yəcuzu intisabuhu alə ənəhu məfəulü fihi. Bu növün hər birini, yəni əl-muxtas və mübhəm zamanları nədir? İcazəlidir ki, intisabu, nasb edəsən. Alə ənəhu məfəul fihi. Ki, o nədir? Məfəul fihidlər. Fihidir. وقد ذكر المؤلف من الألفاظ الدالة على الزمان دلت على الزمان 12 لفظا. Acurum neyib 12 dənə zamana dəlalət edən söz gətiribdi. Var əvvəlu əl-yəvmə və huvə min tulu'ul fəcri ilə qurubi şəmsi. Tulu günəşin çıxmasına, fəcrin çıxmasına, yəni ki günəşin çıxmasına nədir? İlə qurubi şəmsi. Dan yeri söküləndən nədir? Günəş batana kimi olan bir vaxta deyirlər əl-yəvm. Təqul sumtu əl-yəvmə. Əv sumtu yəvməl xamisi Əv sumtu yəvmən təvilən Və səni əl-leylə Əl-leylətu yoxsa əl-leylətə Əl-leylətu Zərfdir, mənsub, mənsubat bavda Əl-leylətə Və hiyə min qurubi şəmsi ilə tülü'ül fəcri Günəşin batmasından leylə açanda qədədilə dan yeri sökülənə kimi Təqul İ'təkaftu Əl-leylətəl bərihətə Dünən gecə etikaf elədim Və ətəkaftu leylətən Əv ətəkaftu leylətəl cümətəti Və thəlithu qudvətən Ey sabahən Və hiyəl vaqtu mə beynə salatil subhi Və tulu'i şəmsi Süb namazıyla Günəş çıxmağa arasında olan vaxta deyirlər. Qudvatən. Səhər vaxtıdır. Sabah. Ey səbahən. Təqul zərani sadiqi qudvatəl əhədi. Ziyarət eləməni dostum. Haçan? Qudvatəl əhəd. Bazar günü səhər. Əv zərani qudvatən. Və rabi bukratən. Və hi əvvəlun nəhər. Erkən. Təqul, günün əvvəli də erkən deyirlər bizə. Təqul, əzuruka bukratə səbti. Mən səni ziyarət edəcəm 6-cı gün səhər. Yəni, 6-cı gün erkən. Əv, əzuruka bukratən. Vəl-xamisu səhran. Səhran. Və huvə axirul leyli. Qubeylil fəcri. Deməli, gecənin nədir? Axırıdır, fəcrin nədir? Əvvəli. Təqul, zəkərtu dərsi səhəran. Və sədisu qədən. Və huvə ismun lil yəvmi ləzi bağda yəvmikə. Ləzi əntə fihi. Deməli, o günə deyilir ki, lil yəvmi ləzi, o gün üçün deyilir ki, bağda yəvmik. Bugünkü günündən sonraki, yəni ki, sabah. Sabah. Ələdən təfi. Təqul, İzə cəətəni qədən əkramtukə. Əgər sabah mənim yanıma gəlsən, nədir? Sənə ikram edəcəm. O səbiu ətəmətən. Ey, əşəən. Və hiyə ismu li thulüthü leylil. Əvvəl. Gecənin birinci üçdə birinin adıdır. Təqul, səəzuruqə ətəmətən. Və səminu sabahən və huvə ismun للوقت الذي يبتدي من أول نصف من أول نصف الليل الثاني إلى الزوال. تقول سافر أخي صباحا. Deməli deyir ki, sabahən deyilir gecənin ikinci yarısının əvvəlindən gün ortaya qədər olan vaxt. İlə zəval, yəni ki, zəval nədir? Günəşin səmanın ortasında olmasına qədər olan vaxt. Səfərə, əxi səbahən. Qardaşım, səhər səfər etdi. Və təsiyu məsəən. Və hu ismun lil vəqti ləzi yəbtədiyu minə zəvali ilə nəsfil leyli. Məsəən deməli deyilir gecə, zəvaldan, zəval dedik ki, səmanın ortasında günəşin dayanmasından ilə nəsfil leyli. Gecənin yarısına qədər olan vaxtı. Təqul, وصل القطار وصل قطار قطار بنا مساء قطار bizim yanımıza gəlib haçan çatdı axşam axşam qatar gəlib çatdı bizə gəlib çatdı والعاشر ابدا والهادي عشر أمدا وكل منهما اسم للزمان المستقبل الذي لا غاية لانتهائه تقول لا أصحب الأشرار أبدا من شرلرنا دوستلوك إلمياجم هيش وقت يعني أبدا أبديا ولا أقترف الشر أمدا أقترف أي أكتسب دمال دي كي هيش وقت يعني شري قزانمياجم أمدا mənası nədir? Deyir ki, eynidir. Lakin əbədən, əbədilik üçün işlənilir. Amma əmədən litokiddir. Yəni, müvaqqiddir. Müvaqqid. Fərqləri budur ki, müvaqqid olur əmədən. Yəni, müəyyən bir vaxtlı olur. Və səni aşara xinən və hu ismun li zəmənin لزمان مبهم غير معلوم ابتدائي ولا الانتهائي تقول صاحبت عليا حينا من الدهر deməli ki 12-ci hinədir. Hinə nədir? Bir vaxt. O ismu lizaman. Lizamanin mubhamin. Naməlum bir zaman üçün nə deyim? İşlənilən isimdir. Qeyr məlum, ibtidə, başlanğıcı məlum deyil və həmçinin vələl intihə, sonu da məlum deyil. Deyirsən ki, əlini bir vaxtlıq, nədir, bir müddətlik dost tutdum özümə, dost götürdüm özümə. Və yəlxəqu bizəlikə mə əşbəhəhu min kulli ismin dəllin aləz-zəməni səvaun أكان مختصا مثل ضحوة وضحى أم كان مبهما مثل وقت مثل وقت وساعة ولحظة وزمان وبرهة فإن هذه وما ماثلها يجوز نصب كل واحد منها على أنه مفعول Deməli deyir ki, وَيَلْحَقُ بِذَٰلِكَ مَا أَشْبَهَوْ Burada deyir, bu qoşulur deyir zaman zərfliklərinə o isimlər ki dəlalət edirlər zamana məsələn istər deyir müxtəs olsun istər deyir nə olsun, mübhəm olsun aydındır Deyir ki, fəinnə hədihi və mə məthələhə bu misallar və həmçinindir, yəni ki, Muhyiddin öz çəkdiyi misalları deyir və həmçinin məthələhə və nəyə ki, deyir, o çəkdi, yəni ki, acurumun çəkdiyi misallar, yacuz nasb, icazəlidir ki, nasb edəsən. Yacuz nasb kulli vahidin minhə. Onlardan hər birini nədir? Nasb eləmək. Olar, alə ənəhu, çünki nədir? O, məf'ul fihidir. Aydındır. Yəni, burada qayda odur ki, o mənsub isimlər ki, zamana dəlat edir, onların qarşısında fi-ni, nə, fi var təqdirən. Necə ki, acurum dedi. Və əgər fi mümkündürsə, təqdirdə orada olsun, deməli, onda nədir o? Zərflikdir. Təqdirdə əgər fi ola bilirsə. Ona görə acurum dedi ki, zarfu zəmən və ismu zəmən əl-mənsub bi təqdirin fi. Təqdirdə fi var. Əgər istəsən bilmək ki, o zərflikdir, yəni məf'ul fihdir, yoxsa yox, təqdirdə kifini tələffüsdə zahirə çıxart. Onda məlum olacaq ki, yəni ki, o zərflikdir, yoxsa zərflik deyil. Aydındır. Yəni, qayda odur ki, isimdir, mənsubdur. Bir təqdir, fi. Ola bilər, fi'nin özü təqdirsiz olsun, işlənsin. Ola bilər ki, nədir? Fi təqdirdə olsun. Yəni, fi vasitəsilə müəyyənləşdirmək olur.